Hola, estás por empezar a escuchar un mixtape que es un homenaje al ocio, una declaración de amor al ocio solitario y al ocio compartido. Estas son canciones recopiladas por Melódico Cacharro de Amor. Son las últimas canciones que estuve escuchando en compañía de mi perro Felpa. Él es mi gran maestro del ocio. Así que para vos, acá va. Ojalá te guste. Oh, vati varo kangata kovayeta kan terorin terorin terorin tuma pachiran oyashia kuniran tero tero terorin tero yowari jo wandin bao bao wandin indi darin ti manda kawaben okiringa wayetira Divaro kanga tako vayeta kachonde Tero tero rin tero ri tero rin Yogarin ba tero rin Andi tari iti ma vayeti ven anda Incha toshi paye kin Ipiri ni venda iro ra ven Ise katai garo rang irincho vikiti Isonga songa vaitai ganakin Tero, tero, tero buồn lên mắt rừng chiều man mác như gợi niềm thương cho người yêu đến cùng chung ngõ hồn với vòng tay xanh đón mời cho đời lên ngôi thần thái rừng theo nắng một loài hoa vỡ bên trời chiều hoa đường chân tôi bóng còn in dáng người viễn sầu rơi theo cuối tuần chôn vùi ngày tháng đam mê lòng như thấy lâu rồi chinh chiến nên anh cuối tuần không lên một lần ta cách trăm vạn lần thương cuộc đau nghe tiếng tình yêu rối hơn những chiều không anh đến tìm thương dài từng bước cô đơn không tin đầy trời thương nhớ mây vẫn màu tang đường bao yêu mến nằm chơi cõi buồn đã còn thương giống úa màu sao mình đành nỡ thank you. Sit upon the grass, and I shall come and sit beside you. Go and sit upon the grass, and I shall come and sit beside you. Then we shall talk. While we talk, I'll hit your head with a nail to make you understand me. While we talk, I'll hit your head with a nail to make you understand me. Go and sit upon the grass, and I shall come and sit beside you. Go and sit upon the grass, and I shall come and sit beside you. Do not mind if I thump you when I am talking to you. I have something important to say. Do not mind if I thump you when I am talking to you. I have something important to say. Go and sit upon the grass, and I shall come and sit beside you. Go and sit upon the grass, and I shall come and sit beside you. When I'm gone, you can feel the lumps upon your head, and think about what I said, and think about what I said. go and sit upon the grass and feel your lump. Mamá la negrita, se le salen los pies la cunita, y la negra mece, ya no sabe qué hacer. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener que va a tener cacabé. Si tú drumi, yo te traigo un mamey muy colorado. Y si no drumi, yo te traigo un babalao que da pau pau. Tú drumi negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capite, que va a tener cascabe. Te traigo un mamey muy colorado. Y si no drumi, yo te traigo un babalao que da pau pau. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva curita, que va a tener capite, que va a tener cacabé, que va a tener cacabé. Thank you. that sweet, lovely boy in the French book. Every day I remember the beautiful places, the beautiful flowers. Every day I remember the happy songs around the we'll be right back. Thank you. ወንድሜ ጠፍቶኝ ሲሄድ ነብር አግኝቶኝ ከመንገድ አልተመለስኩም ወዲያው ሄድኩ እኔን ይብላ አኛልኩም አልተመለስኩም ወዲያው ሄድኩ እኔን ይብላ አኛልኩም የቀድሞ ዘመን ስፍታት በጾም ቀናሳን መብላት ያሁን ዘመን ሰው አያውቅ መላ በጦም ሽሮ ነው የሚበላ ያሁን ዘመን ሰው አያውቅ መላ በጦም ሽሮ ነው የሚበላ የኛ መድኃኒት አይነቶች በብዙ አሉን ቅመሞች ነገር ግን እኔ ሳስበው ስራ ስሩ መልካም ነው ነገር ግን እኔ ሳስበው ስራ ስሩ መልካም ነው ያባቶቻችን ውሃዋና ላይላዩን ነበር በጤና የዛሬ ልጆች ይበልጣሉ ውስጥ ለውስጥም ይሄዳሉ የዛሬ ልጆች ይበልጣሉ ውስጥ ለውስጥም ይሄዳሉ ኮሶ ተጣብቶኝ ትናንትና መድኃኒት ስሻን ዋልኩና ድንገት ሰማሁኝ አንድ ዜና የወዲያ ሰዎች ህግ ደንብ አይከለክልም ምግብን የኛ ስራቱን ከባድ እንዲያው በባዶ ሆድ የኛ ስራት ከባድ እንዲያው በባዶ ሆድ የጌታችንን ጠባይ ያለኔ የሚያውቅ አለ ወይ ማታ ለግብር መልካም ሰው ቀን ሲቆጣ ክፉ ሰው ማታ ለግብር መልካም ሰው ቀን ሲቆጣ ክፉ ሰው አያሳስትም ሰዓት ቀጠሮ ያከብራል ሞት ሽማግሌ አይል ሕፃን ሞት ጠያቂ ነው ሁሉን አሁን ይመጣል በእውነት ሞት ብሎ አይቀርም ሞት አሁን ይመጣል በእውነት ሞት ብሎ አይቀርም ሞት እሁድ ቅዳሜን ቢሆን በላ ነበር ምሳዬን እንዲህ በጦም ቀን የምዞረው ለጊዜ ማድረሻ ነው እንዲህ በጦም ቀንም ዞረው ለጊዜ ማድረሻ ነው ¶¶ ትንሽ ቤት ሰራሁኝ እንዳቅመኛ ሁለት ሶስት ሰው የምታስተኛ አላስከባለች እሷው ጠባ ሰው በሰው ላይ የገባ አላስከባለች እሷው ጠባ ሰው በሰው ላይ የገባ ከታች ጉድጓዱን የጠለቀ ከላይ ጉበኑን የጠበቀ እንዲህም አርገው ቢሰሩት መፍረሱ አይቀርም ቤት እንዲህም አርገው ቢሰሩት መፍረሱ አይቀርም ቤት የዛሬ ዘመን ሰው ስራ ሳሩን ቅጠሉን አኮራ እውቀቱስ ያንተ መሰለኝ ባብነት አድነኝ እውቀቱስ ያንተ መሰለኝ ባብነት አድነኝ አባቶቻችን ካህናት ሲጠመጥሙን ከጥንት ለስልጣናቸው ለክህነት መለያ ነበር ምልክት አሁንማ ጠምጣሞቹ ሹሞቹና ጠበቆቹ አሁንማ ጠምጣሞቹ ሹሞቹና ጠበቆቹ ይች በቅሎይን ምን ሆነች አጉል መጥፎ አመል ለመደች የጎረቤቷን እያየች ጭነት መገልበጣ አበጣች የጎረቤቷን እያየች ጭነት መገልበጣ አበጣች የሰሞኑ ጋብቻን ድንቀነቱ ከቀድሞ እጅጉን መለየቱ መሆኑ ቀርቶ እስከ ሞት ተጀመረ ተጧሪ ፈቶ ወጣት ማግባት መሆኑ ቀርቶ እስከ ሞት ተጀመረ ተጧሪ ፈቶ ወጣት ማግባት Estoy en la cama con mi esposa y quiere dormir temprano. Quiero que soñamos la misma cosa y manoseo su mano. ¿Cómo decir lo que quiero decir? Cerca de la esposa, pero solo sentir. Es cerca, con mi hijo es cerca. Más y más y más cerca, más cerca, más cerca que era, más cerca, esta es mi manera. No estoy durmiendo, estoy despierto, pensando cómo estar más cerca, no es cerca, más cerca. Ok, es tiempo por escoger un restaurante. Y aún pensando de cercanío, digo, vamos al Paraíba o panadería. ¿Por qué? No hay necesitas cosas elegantes cuando, como estar cerca, tengo en mente y cerca. Well, cerca, well, más y más cerca, más cerca. Conmigo es querido, oh, más cerca. Conmigo es entendido. Ella duerme en la cama desde quién sabe cuándo. Y revuelvo allí rumiando de cerca. ¿Cómo estar más cerca? Entre tanto, en la cama, doy gran ronquidos. Y ella duerme más cerca de mí. Como he querido, y su pierna está rozando mi trasero. Y esto no es malo, porque siempre quiero estar cerca, oh, más y más cerca. Más y más cerca, oh, oh, oh, hasta más y más. Y Jonathan, te vas a emocionar, pues estoy y nunca voy a ocultar. Es cerca, oh, oh, rey, conmigo es cerca, cerca, más cerca. Jesus. esto fue un mixtape hecho en un feriado de carnaval en febrero de 2026 en Buenos Aires. Si lo escuchaste, esparcí el ocio a todos tus seres queridos y larga vida al ocio. Salud.